šesti společných měsících v poušti se musíme rozloučit. Ode dneška půjdeš sám. Učíš se rychle, jestli Benjamin. Těší mě, že jsem ti mohl být napomocný. Děkuji vám za vaši trpělivost a pohostivost. Hodně jsem se toho od tebe naučil, děkuji. Dávej na sebe pozor. Jdi stále rovně a šetři vodou. Závisí na tom tvůj život. Budu na to myslet. Když půjdeš stále na východ, dorazíš za tři dny do Isfahánu. Nestrácej naději. Víra ti ukáže cestu. Jdeme! Rychle! Vyrážíme! Půjdi za mnou! Poušť je skoro nekonečná. Udělalo by mi radost, kdyby si tohle přijala jako dárek. Patřil mé matce. Budu ho nosit jako vzpomínku na naši vzdálenou domovinu. A řekneš mi už, co to znamená sasena? Rimarke! Proč se nepřidáš k nám? Pojď s námi, promluvím s otcem, vím, že nakonec pochopí a přijmej tě. Nejde to, nemůžu. Proč ne? Nechceš být se mnou? Ale ano, jsi úžasná. Já bych tě moc rád měl po svém boku. Tak pojď se mnou do Isfahánu. Bude ze mě slavný medikus a potom se společně vrátíme do Anglie. Já tady nemohu nechat otce samotného, má jenom mě. Nejde to, nemůžu já. Musím se učit a v Isfahánu se můžu naučit, jak pomoci těm, pro které zatím nemůžu nic udělat. Já necestoval přes půl světa, abych teď pásl ovce. Byla jsem tak hloupá. Však mě můj otec dávno varoval, že se Židům nedá věřit. Myslíš jenom na sebe? Ne, Mary, počkej, já se musím k něčemu přiznat, Mary. Já nejsem Žid. Jsem křesťan. A v Londýně jsem byl pokřtěn jako hrob Jeremy Cole. Tenhle talit nosím jen proto, aby se bezpečně dostal do Isfahánu. Celou tu dobu si mi lhal. Když dokážeš zapřít svoji víru, jak mám pak věřit v incitu? To je hřích! Já nevěřím, že chtít léčit je hřích! Zbohem, hrobe Jeremy Cole. Ze srdce ti přeji, aby ses stal tím medikem, o kterém tak moc sníš.